Bismillahirrahmanirrahim. Kulumuz arşın gölgesinde kimler gölgelenecek? Mahşer günü mahşer yerinde insanlar güneşi yanarken yalnız bazı kişiler orada Allah'ın izniyle bulunacaklar. Bunlar kimler bunlar inşallah nasip olsa? Buna girmeden önce mahşer yeri nedir? Onu bilelim. Çünkü gölge deyince yazın dahi anlaşılıyor anlamı. Ama kışın karda anlaşılmaz bunun anlamı. Önce inşallah mahşer yeri nedir? Buna bakalım inşallah. Yasin ayet 51-52'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve nefiha fi suri vela buyuruyor. Sur üfürülecek. Diğer ayet-i kerimde geliyor fi uhra diye. İkinci üfürüşte. İlk üflemede kıyamet kopacak muhteremler. Kıyamet kopacak. Ondan sonra bir ara tek bir varlık kalmayacak alemlerde. Melekler her var inecek, ölecekler. Oradan bir zaman geçecek. Allah'tan dilediği bir zamanda tekrar sura üflenecek. Bir melek var. Adı İsa Aleyhisselam Hazretleri. İsa Aleyhisselam Hazretleri. Onun görevi de sura üflemek. Tabi kıyamet nasıl kopacak? Nasıl olacak? Bu konuya şu anda girmeyeceğim. Çünkü başı başına bir konu o. Hem de imanın bir bölümüne giriyor kıyametin kopması meselesi. Eski insanlar buna inanmamışlar kolay kolay. Hatta şöyle diyorlardı. Mete hazel bu adü. Peygamberlere karşı ne zaman o vaat olacak? Ne zaman kıyamet kopacak? Yani nasıl kıyamet kopar, kopabilir mi diye akıllar ermiyordu. Ama günümüzde bu artık kabulleniyor muhtemelen. Yani bilimsel açıdan da artık bu kabulleniyor günümüzde de. Mesela yine kısa bir şey geçeyim buradan inşallah. Çok kısa olarak. O gün yer başka yer olacak. Mela büyürü gayril erli. Yani dünya başka bir dünya olacak. Gökler tabi gün değişecekler. Kazı Beyaz abi de şöyle buyuruyor. Aslen ve vasfen değişim olacaktı böyle. Kıyamette hem aslen hem de vasfen değişim olacaktı diyor. Aslen maddenin aslı değişecek. Yani bugünkü deyimle kimyasal değişim olacak. Vasfen de şekil özel değişecek. Daha fiziksel olacak böyle şey. Mesela şu ağaçlara baktığımızda ne diyor bunlar? Ağaç diyoruz. Bu ağaçların biri kökünden kesilse, yatırılsa yere, bunun dalları budansa, gövde kalsa, ismi değişiyor. Ne diyor ismine? Tomruk deniyor ismine. Tomruk adı alıyor böyle. Bu fiziksel olarak değişiyor ama. Ağacın özelliği değişmiyor ama. Bu yuvarlak ağaç, gövde, tomruk, pişirse, fiziksel olarak parçalansa, ismi değişir. Kalas olur, tahta olur, çıta olur, hatta kesince toz olur, talaş olur bundan. Ama bu ağacın tozu da, talaşı da, en ufak parçası da kimyası olarak değişmez. Mesela çamın tozu aynen çam gibi kokar. Her şeyden korur bu ben işte. Bu nedir bu? Fiziksel olarak. Bir de kimyasal deyince eğer ağaç yakılsa, o zaman kimyasal değişim oluyor. Aslı değişiyor yani. O zaman kül oluyor. Buna kül dönüyor böyle. Kül nedir? Potasyum, karbon dönüşü aslında böyle işte. Eskiden birisinin karnı ağrırdı mı ona kül su içtirirler muhtemelen. Kül su içtirirler kişiye. Şifa olur ama olur mu? Olur tabii. Potasyum, karbon dönüşü çünkü böyle. Hatta yine eskiden küllü suyla çamaşır yıkardı eskiden böyle. Çamaşır ağartırdı bu. Neden? Potasyum karbonat olduğu için. Yine eskiden kararmış kaplar külle ovulurdu, parlardı bu kalp, parlardı. Günümüzde bile külden gübre imal ediliyor. Potasyum elementi, hangi şey bitkiye lazımsa, mesela çiçeklere konsun, saksıya konsun, bu da bir gübre de muhtemelen. İşte kıyamet olayında ne olacak? Dünya aslen değişecek. Tabii gökte de çıkmıyor şu anda. Dünya böyle. Nedir dünya? Atom oluşan bir madde dünya. Atomlar değişecekler. Atomlar değiş atomlar. Dört şeyi atom değiştiren böyle. Enerji yani bunlara böyle. Aşırı ısı, ışık, yine aşırı ses, aşırı hareket. Atomları değiştiriyor işte böyle. Atomlar parçadan başka dönüşüyorlar. Demek ki kıyamet olayında bakınız değil mi? Kıyamet olayında olacak. İsrafil'in su üfürmesiyle öyle bir ses, hareket, enerji olacak ki atomlar parçalandı, başkama dönüşecekler işte muhtemelen. Yani kıyamet çok basit bir şey böylece. Şimdi gelelim inşallah mahşerin kurulmasına. Tekrar Mevlam'ın izniyle İsa Aleyhisselam Hazretleri su üfürecek. Ve nüfya füsur Allah buyuruyor. Tekrar üfürecek. Fe idahüm, o zaman bütün insanlar minel ecdası ecdas. Ecdas, cedesin cedes, insan yattığı yer makbe anlamına geliyor. Bütün insanlar yattığı yerinden kalkacaklar. İlla Rabbihim, Rabb emrettiği yere yensilûn, acele edecekler, sürat edecekler. Sürat da böyle. Su üfürüldüğü anda yine alem başka alem olacak. Yine muazzam bir ses çıkacak. Nasıl ses olacak? Bütün kainatı kaplayan, evreni aşacak ama bu. Evren madde alemidir. Onu da aşan bir ses olacak. Sarsıntı olacak. Enerji olacak. Ayrı bir atomlara parçalama olacak. Her insanı bedene teşvik edecek. Her ruh gelecek. Kendi bedene girecek muhtemelen. O zaman her insanlar kalkıp kimse bir yere bakamadan acele, süratle mahşere gidilecek. Mahşer haşir kökünden geliyor. Toplanma yeri anlamına geliyor. Bazı imanı kavramlar her zaman konuşuluyor ama farkında değiliz. Bir kişi bir yere gitse de orası çok kalabalık olsan ne dönüyor? Mahşer gibi dönüyor. Mahşer gibi deniyor. Yine bir kişi güzel bir yer görsün, ne diyor? Cennet gibi bakmalar. Yine bir insan kötü bir şey görsün, ne diyor? Cehennem gibi diyor. İnanmayanlar da farkına varmadan, yani fıtrattan gelen bir inancın belirtisi, onlar bunu söyletiyor işte böyle. Mahşer gibi bakın, mahşer gibi. Ne kadar insan, canlı insan varsa, dünyaya gelmişse, bütün hayvanlar, karıncalar bakınız böyle. Kuşlar, balıklar, bütün cinler, şeytan, melekler gelecekler. O zaman tabii dünya değişecek o zamanlar. Deniz kalmayacak, dağ tepe kalmayacak. Dünyanın da maddesi değişecek. Gümüş madeni beyaz olacak, dümdüz olacak dünya. Tepsi gibi olacak her taraf. Olacak. Güneş de yaklaşacak. Tabandan dünya yakacak kişileri. Tepeden güneş yakacak. Bir de izdiham. Üst üstüne bazı izdiham olacak. Mahşerde toplanacaklar. Kalu diyecek ki insanlar mahşere giderken ve mahşerinde ya veylen, ah veyl olsun bizlere. Helak olur, yazık olsun bizlere. Membe asena min merkadina. Merkat yatılan, uyumak için yatılan bir anlamına geliyor. Biz uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? İlk üfürülü zamanlar kıyamette ruhlar uyuyacak Allah-u Teala. Uyuyacak ruhlar. İkinci surda uyanacaklar. Kim bizi yattığımız uykumuzdan kim bizi kaldırdı diyecekler mahşeri görünce. Tabi sur üfürülüyor. Ana baba üst üste insanlar. İnsan üst üste insanlar gidiyorlar. Tabi nefsi Yani kimseden kimseye fayda yok. Kimseden fayda yok. Kimse kimseye bakmıyor. Muazzam korkuyor bir gün. Hatta bir ara peygamberlerin bile sarsıldığı gün öyle an olacak. Onda bir sual onlara da var. Böcek insanlar bizi yattığımız uyku uyuduğumuz yerde kim bize kaldırdı? Onlara cevap verecek. Yani burada mahsus deniyor bunlara. Yukallehüm. Denecek ki onlara hada. İşte bu öyle gün ki ma bi'ader rahman. Rahman Allah'ın vaat ettiği gün işte. İnanmaz dünyadayken ve sadakal mürselün. Bak peygamberimiz de sağ çıktı bunda. Her peygamber bugüne haber verdi. Allah Teala bunu vaat etti. Ne buyurdu Mevlam? Mevlam Kur'an'da vaat etti bunlar. Vaat aleyna inna kunna failin. Bela buyuruyor. Vaaden aleyna inna kunna failin. Bela buyuruyor. Bütün insanlar tabi hepimiz orada mahşerde toplanacağız muhteremler. Peki orada kişi gitmesi olmaz mı acaba? Orada kuldan irade alınacak ama işte. Alınacak. İrade dışı kabirden kalkan kişiler her insan öldüğü şekilde kabirden kalkacak. Namazı ölen sanki namazı kılıyormuş gibi kaldırın devam ederek. Kur'an okurken ölen okuduğundan devam ederek. Allah korusun tabii içki ölen de var, kötü ölen de var. Onlar da hoş kalkacaklar. İnsanların kimi tabii sürünecek, yılanlar gibi, insan kimi kapkara domuz gibi olacak kişiler. Bütün insanlar, bütün varlıklar mahşer yerinde toplantıdan sonra. Hatta önce ahiret yılı ile 300 yıl hiç konuşma olmayacak. Ki Mevla buyuruyor Mürsel'in suresinde, Mürselat'ta. Hâzâ yevmü lâ yentikû. Bakınız. Hâzâ yevmün öyle gün ki lâ yentikû nutu konuşmuş yok böylece. Oranın yılıyla 300 yıl mahşere insan toplandılar. Beyin kaynıyor güneşten, tabanda ayaktan yanıyor. İzdiham herkes ter içinde, korku içerisinde. Kimse konuşuyor. İlla hemsa ancak nefes alıp verme. O kadar böylece. Ama kimse bir yere bakmıyor ama. Kimse kimse aramıyor. Yani nefsini korkuş günde. Ondan sonra Rabbim buyuracak ki halka mahşer halkına hepimize Bismillahirrahmanirrahim. El-Am ayet 94'te bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şu ayetine bakın. Mevla buyuracak ki velekadın ci'tumuna. Ey kullarım bak buraya geldiniz. Kema haraknâ hüküm evvele merre. Sizi ilk yarattığım gibi buraya geldiniz. İnsan nasıl ilk yaratılıyor? Çıplak insan yaratılıyor. İnsan dünya öyle geliyor. Dünya gelen insan, dünya çıplak geliyor. Hiçbir şey yok insanın. Hatta onda göz de görmüyor. İnsanın hiçbir şey yok. İnsan sıfırla dünyaya geliyor. Buyuracak ki Rabbim, sizi ilk yarattığım gibi buraya geldiniz. Ve terektum ma havvelnâküm. Size verdiğin malları, mülkleri bıraktınız. Ve zuhurikim arkanızda kaldı, dünyada kaldı onlardan. Yani dünyaya gelen tabi her insan muhteremler. Ne kadar kişi fakir de olsa, yine az çok bir üst baştan gidiyor bir şey olabilir, işte yattı yatağı olabilir, şusu busu olabilir. İnsan da fazla da olabilir. Ama mahşerden baktığımız zaman hiçbir şey orada fark etmiyor muhteremler. Öyle mesela 3-5 köyün sahibi olan ağalar var mesela. Dünyaya sığmayan zenginler var. Mesela öyle kişi var ki ömür boyu çalışıyor, bir araba peşin alamıyor. Ama araba fabrikası olanlar var. Uçak fabrikası olanlar var. O kadar zenginler var. Ama orada bakıldığı zamanlar hiçbir şey fark etmiyor. Mevlam buyuruşa bakınız. İlk yarattığım gibi buraya geldiniz. Başarı yalın ayak buraya geldiniz. Kimsenin bir şey yok orada. Hepsi ne oldu? Dünyada kaldı. Ne kadar şey yok mahşer yeri? Mahşer yeri dünyada olacak. Yani haşir toplama yeri. Bu da ikiye ayrılıyor. Haşir neşir deniyor. Haşir toplanma, neşir sonra dağılma. Dağılma böyle. Tabi dağılma nereye gidecek? İki yol var orada böyle. Ya cennet ya cehennem. İkisine ben gidecek oradan. Hele yani çok düşünmemiz gerekiyor muhteremler. O gün gelecek muhteremler. O gün gelecek böylece. Yani akşam olacağı gibi, kış geleceği gibi, şu bu geleceği gibi o mahşer gününde birdenbire geliverecek. Orada kendimiz olacağız muhteremler. Çok düşünmemiz gerekiyor orada. Mahşer yerinde Allah korusun günah götürenler oraya Allah korusun. Mahşer dünyada olacak. Dünyada olacak. Düzce'de olacak dünyada. Dünyanın en az kan dökülen yerinde olacak. Yani savaş olmayan bir yerinde. Eşlerin bir yerinde olacak dünyanın. Tabi o gün dünya büyüyecek ama. Çok dünya büyüyecek o zaman. 50 bin yıl sürecek mahşer. 50 bin yıl sürecek hesaplarda. Aç, susuz. Orada acıkma yine olacak. Acıkacak insanlar. Yine kişi orada susuzluk olacak. Ama mahşerinde aç, susuz ve kimse ayağını kımıldatamıyor. Üstü izdiham çünkü kabalıktan. Ter içerisinde. Orada 50 bin yıl insanlar sorguya çekileceğiz. Orada. Herkes mi? Hayır. Hadis okuyan beyak eden İnna Teala yuhafifü. Allah Teala diyorsa hafiflet al bak. Yuhafifü ala men yeşâ min ibadihi. Allah dediği kullarının hafifleti onu böylece. Tule yevmi kıyameti kevaktı salati mektubetin bakınız. Bir de müjdeye var böylece. Bir farz namazı kılıncaya kadar bak. Sünnet-i hariç böylece. Bir farz namazı kılıncaya kadar o kadar kişi orada eğlenecek, oradan çıkacak. Kimler? Tabi her şeyin burada tamam yapanlar muhtemelen. Allah Teala kulunu biliyor. Orada ilk sorgulama imandan sonra namazdan başlayacak. İmandan sonra. Çünkü iman yoksa zaten namaz sorulmuyor kişi zaten. Yeri cehennem olacak. İmanı tamamsa ve kişi elhamdülillah Allah'ın izniyle imanlı olup sonra ölmüşse önce ilk sorgulama 5 vakit namazdanla başlayacak. İlk bülü erdiği şardan kıza erkek olsun. Namaza başlayacak. Her günün namazı. Tabi Allah Teala bunu Mevlam biliyor bunları. Hepsini kılmışsa, kabul olmuşsa, eğer kılamadığında kaza edip tamamlamışsa, tabi bir anda mesela kurtulduk onu bence. Hepsi böyle geçecek. Şimdi gelelim inşallah bu mahşerinde dikili beklemeyenler de var şimdi orada bak muhterem. Mahşer gününde dikilmeyecek orada. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. En az hadis-i şerif yani. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Seb'atün 7 kişi var. 7 zümre, 7 sınıf var. Yüzücümullah fi zilli, Allah onları görürse gövdirecek. Yeme la zille illa zillühü. Allah'ın buradaki zil gölge Allah'ın himaye koruma anlamına geliyor. Ki bunlar arşın gölgesinde peygamberimizin havzu kevseri var. Havz bir su. Tabi çok büyük bir su. O kendisi daha büyük de peygamberimizin. Mahşerdeki insanlar oradan buram buram terlerken, hem de korku terleri dökerken, boğazları kuruyken, işte bu 7 sınıf insan, o gün de arşın gölgesinde, Peygamberimizin ağzı kesen kanakları içecek orada, arşın gölgesinde, toplanacaklar, kenarlarında orada konuşacaklar. Kenarlarında. Yani sohbet yapacaklar. Yani gerçekten yani gıpta edilecek bir durum. İnşallah bu 7 sınıftan biri olabilirsek yeterli oluyor bak. Hepsi şart değil. Biri olabilirsek yeterli olabiliyor. Düşünün ki kimler var değil mi orada ağaçın gölgesinde? Peygamberler var. Sahabeler var, şehitler var, evliyalar var, sıddıklar var. Allah'ın hep seçtiği kulları. Maneviyat, ruhsal feyiz, manevi haller öyle bir halde. Onun arasında tabii manevi sohbetler, manevi feyizler, ruhsal zevkler içerisinde anlamayacak ki bunlar 50 milyon geçtiğini orada. Mahşer bitmeden cennete girilemiyor ama. Orada kalacaklar. Bunlar kimle bakalım şimdi? Bir sınıftan bir olsa yeter inşallah. Biri imamın adilün. Adil imam. İmam Arapça'da iki anlama geliyor. İmamet-i Sura deniyor. Cemaat imamı. İmamet-i Kübra deniyor. Devletin baş yönetici olanlar. Baş olanlar. Eğer bir imam, yani bir devleti yöneten kişiler, yetkili kişiler, eğer adil olurlarsa, tabi İslam'ı yaşarsa, bunları hemen arşın gölgesine görecekler. Mahşerde bunlar beklemeyecekler. Şimdi tabi adalet hepimize lazım. Yani şu farklı var ki, bir kişi adil olursa, sıradan benim gibi bir insan adil olsa ne yapabilir? Ancak 3-5 kişiye adaleti olabilir. Ama bir devletin başkanı adil oldu mu, ülkeyi kapsıyor, adaleti kapsıyor. Geniş kapsam olduğu için razı oluyor bunlara. Tabii nedir adalet? Adalet zulmün zıttı. Zulüm haksızlık. Haksız yapmamak. Mesela güncel bir örnek vermek gerekirse, günümüzde çok konuşulan bir söz var. Kadın hakları, kadın hakları diye. Aslında İslam bize bunları vermiştir, kadınlara vermiştir bunları. Ne diyor kadın haklarında, ne diyorlar şimdi? Kadın istediği gibi açık gezebilir diyorlar. Mesela şimdi bir kadına zorla baş ört derse ne olur? Kadın haklarına karşı da bir ters oluyor. Ne diyorlar? Kadın hakları var diyorlar. Yani kadın haklarına göre kadın istediği gibi gezebilirse bir gezebilir. Peki kadın haklarına göre kadın baş açması hakkı da, peki örten kadın hakkı değil mi bu? Bu kadın hakkına girmiyor mu muhteremler? Diyor ki kadının biri, ben diyor kadın hakları bende var diyor. Başımı açacağım diyor. Karışamazsın diyor. Tam açıyorsun başını. Öbürü diyor ki ben de başı örteceğim diyor. Bana karışmama gerekiyor diyor. Ben de kadın, benim hakkım var diyor. Hayır, buna karışıyor muhteremler. Eşliğinde bir kadının başı açık olsun, kapalı olsun. Oğulları asker alınıyor, alınıyor. İkinci oğlu asker alınıyor ama ben eşliğe. İkisinden vergi alınıyor. Burada eşlik yapılıyor burada böylece. Ama başını örten istediği yere giremiyor. Peki bu ne oluyor muhtemelen? Adaletsizlik olmuş bu şey böyle işte. Böyle. Tabii yetki sahipleri kimlerse. Peki ne olacak bunların durumu şimdi? Hatırkırım Tabarani'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Eşhedün nasi yevmi kıyameti azaben bak. Kıyamet gününde en şiddetli azap kim olacak? İmamın cairün. Cevreden, zulmeden önderler olacak böylece. Eğer bir önder adaletli değilse, halkın adil değilse, en büyük işkence, yani azap onlar olacak. Birincisi bu. Tabi biz bunun dışına kalıyoruz. Hepimiz şu an kalıyoruz. İkinciye gelelim. Ve şabün gençler. Hangini gençler ama? Neşe ibadet talih. Allah ibadette büyüyen, yetişen gençler. Yani gençlik çağında, büyüme çağında ömrünü Allah ibadete veren gençler. İşte yani genç olanlara şu an elhamdülillah bakın ne muazzam bir müjde muhtemelen bakınız. Yani kabirden kalkacaklar bunlar. Hiç mahşerde korkmadan, terlemeden bunların hesabı hemen birkaç saniyede oluverecek. Bunlar arşın gölgesinde oturacaklar. Peygamberler beraber oturacaklar bunlarda. Bununla ilgili bir hadis okuyayım inşallah. Genç ilgili. Hadis-i şerifi Deylimi'den okuyor hadis-i şerifi. İnne Teala yubahi. Peygamber buyuruyor bak muhteremler, genç ilgi olarak. Allah Teala Mevlamız yubahi. Allah iftar ediyor. Bişabil abidi ibadet eden gençlerle yeryüzünde bir genç Allah'a ibadet ediyor. Allah yolunda İslam yaşıyorsa kimine karşı? Ehlin menakete milletine karşı. Mevla, Allah-u Teala Mevla götürme melek Allah kuluna iftar ediyor. Yekulü ta'l. Allah-u Teala buyuruyor ki unzuru ile abdi. Ey meleklerim bakın şu kuluma. Meleklere bakıp onu görüyorlar. O anda genç ya Kur'an okuyor, ya namaz kılıyor, ya manevi böyle bir sohbet oturmuş, Allah yolunda bir genç. Tabi bir değil de milyarlar sayısı inşallah. Allah Teala bunları meleklere gösteriyor. Melekler her zaman göremiyor melekler. Onun görevi var. Ancak Rabbim buyurunca o zamanlar görevi bırakıyorlar, dünyaya bakıyorlar. Buyur ki Rabbim yetükü şehveti min ecli. Bakın meleklerim, bu genç kolun şehveti, arzular, isteklerini, nefsini, isteklerini benim için terk ediyor. Yani kadının peşinden gidebilir, topun peşinden gidebilir, başka kötü yollara gidebilir. Ama bütün bunları aşmış, bak benim yolumda gelmiş kulum. Bu da Rabbim için, Allah burada için hitap ediyor, gence bakınız. Ey şabı, Allah, o genci Allah buyuruyor Allah Teala. Ey genç diyor Allah Teala. Ente indi, sen benim katımda indim de kebadlı melaketi bazı meleklerim gibisin diyor bak. O gün Allah katında demek ki melekler gibi o andaki kişi melekleşmiş baktı. Kimler? Demek ki gençliği Allah yolunda geçen bir genç baktı. Mevlam buyuruyor bak. Şehvetini, nefsini aşmış. Allah yoluna gelmiş, boyun bükmüş, Allah yoluna çalışıyor. Mevla meleklere gösteriyor. Meleklere bakmışlar böyle. Kim bilir kaç tane tırıyor melekler. Ona bakıyorlar. Onu görüyorlar. Mevla buyuruyor gence bu sefer. Ey gen sen benim katımda bazen meleklerim gibisin. Bir hadis okuyayım inşallah gençle ilgili Cami Sagir'den. Yine Teala yuhibbü. Yine Allah-u Teala Mevlamız yübü şabellezi yefna şevabı fi taatillah. Allah Teala yübü şabbe. Allah şu genci seviyor. Elleri genç ki yefna şevabehu fi taatillah. Gençliğini Allah itaatte geçiren genç Allah Teala şey bakınız. Gençliğini Allah Teala ibadete itaatte geçiren kişi. Peki bir kişi gençliğin ilk anında hakkını bulamamış. Sonra dönüş yaparsa nasıl olur? Hadis-i Ramuz Şerif'te okuyorum onu da. Mâmin şeyin ehab bilallâhi azze ve celle min şâbin taibin. Mâmin şeyin ehab bilallâhi Allah katında en sevimli şey nedir? Min şâbin taibin. Tevbe edip Allah'a dönen kişi. Allah bu da Allah'ın sevimine giriyor. Dönebilirse. Tabi dönemezse, ileride yaparım derse, ileride tabi kaybediyor muhtemelen. Kaybediyor. Demek ki elhamdülillah, 7 sınıftan biri, 7 sınıf vardı, 7 sınıftan birine dahil olabilirsek, inşallah arşemize kalacağız. Nedir bu? Gençle ilgili. İnşallah genç buna yararlanır inşallah Teala bundan. Üçüncüsü, vereceğin kalmualekun fil mesacidi. Üçüncüsü vericülü bir kişi ki kalbi, onun kalbi muallekun fil mesacidi mescitlere takılı bağlı mescitlere. Yani camileri çok seven kişi. Camileri doymayan kişi. Hadiste buyuruluyor. Müminin camideki durumu neye benziyor? Balığın denizdeki duruma benziyor. Kessemeki fil muay. Balık suda canı sıkılır mı? Sıkılmaz değil mi ya? Eğer balık şöyle bir dalgara, malgara, kıyıya vurdu mu balık ne yapar? Çırpınır, çırpınır. Kendini suya atar. Demek ki bir Müslüman da böyle olması gerekiyor. Yani camilerimiz sevmemiz gerekiyor. Peki hanımlara gelince onlar ne olacaklar? Aslında her hanım evinde bir odasının ya odasının bir köşesine beşli yaparsa tamam şart değil. Mesela her hanım evinde odasının birini ya odanın bir köşesini özel meşhid yapsın. O köşesini yapsın olsun, onun meşhidi olur. O da boş zamanlarında otursun oraya, orada okusun Kur'an-ı Kerim'ini, orada Allah'ı zikretsin, namazını kılsın, onda meşhid olmuş oluyor mu? Münafığa gelince, münafık da meşhitte ne gibi oluyor? Allah korusun, kuşun kafesi gibi. Kettayr fil kafesi. Kuş kafese tutulmuş, uçan kuş yakalanmış, kafese atılmış, ona benziyor. Sizin gerçekten öyle Müslüman kardeşlerimiz var. Tam Müslüman diyoruz, inşallah daha iyi olurlar, bizi geçir onları inşallah Teala. Bir mesela cumadan cumaya gelenler var. Ramazan'da Ramazan teravih gelenler var. Yani gelsin tabii. Yalnız acıdığımız şu yönleri var bunların. Haftada bir tek cuma namazına gelecek, işi olmadığı halde, gücü olmadığı halde, boş vakti olduğu halde ezan okumanın camiye giremiyordu. İşi yok yani. Orada evlenir, burada evlenir. İcabında cami kahvesi oturur köylerimiz şurada burada mesela. Ama ezan okumadan camiye giremiyorlar bakın. Bir de camiye girince en arkada dururlar. Çabuk çıksın derlerdi. Farzını kıldı mı dua tesbih yapamadı böyle. Bu nedir Allah korusun? Yani kuşun kafesteki gibi muhtemelen Allah korusun. Böylece. Tehlikeli bir durum. Tabi bu gibi olan Müslüman kardeşlerimize tavsiyemizdir. Çok tövbe etmeleri gerekiyor. Üzülmeleri gerekiyor. Kendilerini zorlasınlar. Erkin girsinler camiye, odasına biraz camide. Yani camiye doyamamalı muhtemelen. Doyamamalı. Bir kişinin bir kölesi varmış. Tabii köle, efendisi emrinde. Kölesi onun. Bu kölenin efendisi yani sahibi namaz kılmayan, camilere yaklaşan bir kişiymiş. Bir gün kölesi buna yalvarıyor efendisine. Efendim ne olur diyor. Çoktan diyor camiye cemaate gitmedim diyor. Çoktan camiye cemaate gitmedim diyor. Ne olur bana izin ver de diyor. Bugün diyor camiye gideyim de diyor. Namazımı cemaate kılayım diyor. Yalvarıyor. Efendisi bu sefer bunu kırmıyor. Peki git bakalım diyor. Şimdi bu köle tabii camiye geliyor. Daha camiye girerken o kadar hal alıyor ki tatlı hal alıyor. Seyiz alıyor. Kutsal zevk alıyor. Sanki cennete giriyor. O kadar güzel hal geliyor kendisine. Namazını kılıyor. Tam namaz bitiyor. Unutuyor bu efendisini. Köle olduğunu unutuyor da o anda. Namaz oturuyor. Allah'a zikre başlıyor. Ve tat alıyor camide. Çıkamıyor bir türlü. Bakıyor efendisi. Hala çıkmıyor. Cemaat çıkmışlar. Gelip bağırıyor. İsmi Utbe'ymiş. Utbe! Ne çıkmıyorsun diyor. Efendim bırakmıyorlar bu sefer diyor. Yine bana Utbe niye gelmiyorsun bırakmıyorlar. Kim bırakmıyor diyor. Sen içeriye bırakmıyor, ben dışarı bırakmıyor böyle. Allah korusun bak muhtemelen camiye giremeyen de var böyle şey. Yani bir Ramazan teravihe gelecekler mesela. Ezanı beklerler. Bir de bunun dışında hangi imam daha hızlı kılırız oraya gidiyorlar. Amaç namaz değil. Tamam bir teravih kılmak nasıl olsa olsun başına sağma o. Demek ki çok yanlış bir tutum bu muhteremler. İmana zararlı bir tutum bu. Allah münafık alamet Allah korusun bu. Demek ki üçüncü sınıf bunlar. Bir kişi camileri seviyorsa, meşritleri seviyorsa, oradaki huzuru buluyorsa, kişi elden geldiği kadar erken gidip orada fazla kalabiliyorsa elhamdülillah, bunlar da inşallah tarafından mahşerde orada kurtulacaklar bunlar. Üçüncüsü bu. Gelin dördüncüye. Bir hadis okuyayım inşallah bununla ilgili inşallah. Hadis-i şerif Tirmizi okuyorum. Bir Aleyhisselam Hazretleri. İzâ reytümür rücüle. Siz bir kişiyi gördüğünüz zaman yâtâdül mesâcide. Cami gitmeyi alışkanlık haline getirmiş. İhtiyat haline getirmiş. Devamlı camilere gidiyor. Koşuyor. Erken gidiyor. Oturuyor. Camide hoş alıyorsa feşedü lehü bir emanet. o ehli imandır, mümindir diye hakkında şahit yapmıyor peygamber. Nasıl insanlar bu? Ehli iman değil yapmıyor. Şey. Demek ki bir insan camiye gidiyorsa, buna sıkılmıyorsa mümindir bu. Üçüncüsü buydu. Gelelim dördüncüye inşallah. Ve recülani, iki kişi, tabi erkek kadın fark etmiyor. Tâbâ fillâhi, Allah için birbirini sevdiler. Başka amaç yok. İki kişi, kadın erkek, bunların birbirini Allah için sevdiler. İçtemâ aleyhi, Allah sevgisiyle bir araya geldiler. Allah için severek bir araya geldiler, sohbetler, görüştüler. Ve teferraka aleyhi, yine ayrılık Allah için ayrıldılar. Yani ayrılırken de aralan bir şey geçmedi ama yine kardeşim. Yani bir araya Allah için bir araya geldiler, sohbetler, yolda görüştüler, yolda karşılaştılar mesela, yine görüştüler, yine Allah ayrıldılar bunlar kardeşim. Bakınız, demek ki bir kişi, bir Müslüman, eğer diğer bir Müslümanı, Müslüman tabi şart ama, diğer Müslümanı sırf Allah için sevebilirse, bunlar da o güne kurtulan gruba giriyor bunlar. Bunu ilk hadis-i şerif okuyayım inşallah yine inşallah. Hadis-i şerif Müslim'de okuyorum. İntala yakul yevme kıyameti. Allah Teala Mevlamız Rabbimiz bu kıyamet gününde, mahşerde yani. Eyle mütehabbune bi celali. Benim celalim hakkı için nerede birbirini sevenler? Elyem uzillühüm yemilaz illa zilliye. Başı gölge olmayan bugün de onun arşın gölgesinde gölgenecek Mevla buyuracak bunlar. Mahşer Mevla buyuracak. Nerede onlar bakalım? Sır benim için birbirini sevenler. Tabi Mevla bunları biliyor muhtemelen. Sır Allah için sevme. Şimdi bu Allah için sevmenin tabi bazı da alametleri, şartları da var ama. İnsan bunu aldanabiliyor tabi. Bir evliullah şöyle buyuruyor. Bir insan diyor, Allah için sevdiği kişiyi, Allah için sevdiği kişiyi, bu sevgi devam ederse, Allah için sevdiği kişiden bir dünya açısından bir zarar görse, bu sevgi eksilirse, Allah için değil bu. Evet, onu Allah için seviyor. Şimdi bunun için Allah için seviyordum da, işim düştü bana bu işimi görmedi. Ya bana böyle yaptı derse, bu Allah için değil muhtemelen. Demek ki insan dünya sen bir zarar gördüğü zamanlar eğer bu sevgi kesiliyorsa, zayıflıyorsa Allah için değil. Yine şöyle buyuruyorlar, evliler buyuruyorlar. Bir insan Allah için sevdiği kişiden dünyasından bir yarar görse sevgi artmayacak ama. Artmayacak. Yine Allah için olduğu için devam edecek. Böyle. Demek ki bir insan İş arkadaşı mesela işte hatta hacı arkadaşı olabilir insan, okul arkadaşı olabilir, asker arkadaşı olabilir, komşu olabilir, akraba olabilir. Olabilir. Bunda buna girmiyorlar. Bir insanı sırf Allah için severse. Yine bunların arasında bir de fark var. Bir insan Allah için sevdiği kişiyle karşılaştığı zamanlar onun aklına kişinin ne geliyor buna bakma gerekiyor bence. O anda aklına Allah geliyor. İşte bu Allah için sevgi muhteremler. O anda aklına bu gelecek böylece. Bir de Allah için seven kişi bile darılmayacak. Kesin darılmayacak. Yani kusurunu eksini söyleyince buna sevinecek. Bir de gıyabi Allah için sevmek var. Gıyabi. Yani yalnız olmayan kişi sevmek, Allah için sevmek var. Uzakta biri. Hadis-i şerif okuyorum gene işte İmam Beyhaki'den. Levenni abdeyni, iki kul, erkek kadın, iki kişi, tehabba fillahi, birbirini Allah için sevdiler. Vahidin fil maşrıkı ve ahırı fil mağribi bakınız. Biri doğuda, biri batıda. Birbirini görmediler ama bunlar böyle. İsim duydular ama, isim duydular. Hatta olabilir ki daha önceki dönem yaşamış olabilir icabına kişi. aynı çağda yaşamış olabilir. Birini görmedi bunlar. İsmini duymuşlar bunlar birbirlerini. Aldığı için sevdiler bakınız. Yani biri doğu, biri batıda. Lecim Allah beynihüma yevmel kıyameti. Allah tabi ikisini bir araya gidecek mahşerde. Gidecek bunlar. Gidecek. Buyuracak ki yakulu hazelce künte duhibü fiyye. Ekrem'im kulum bak. Sen bunu benim için seviyordun. İşte benim senin kulum bu. Orada böylece. Hatta bu şey olabilir mesela. Bir hanım bir erkeği sevebilir. Allah için böyle. Din için sevebilir. Erkeği bir hanım Allah için yolunu sevebilir. Mesela bir örnek vereyim. Hazır Rabia Hatun vardır kadınlardan. Hasan Hasan'ı severdi kendisi. Allah için severdi buna birilerine böyle şey tabii. Demek ki bu avantajımız da başlığında bizim dünyada muhteremler. Eğer bir kişiyi Allah için sevebiliyorsak bu sevgi hiç kesilmeyecek. Yani ölse bile öbürü onun sevgi devam edecek. Ona, onun için o kişi şunu yapacak. Hatta mahşer gününde hesaplar görülürken bir kul gelecek ki mahşerdeki mizana konan sevabı yetersiz gelecek. Kendini kurtaramıyor. Biraz da sevap gerekiyor. Diyecek ki bu kul, ya Rabbi bana izin ver ya Rabbi. Benim doğru annem var, babam var, kardeşlerim var, evlatlarım var, işte, komşularım var, arkadaşlarım var. Gideyim onlara. Biraz zerre sevap alsam yeterli. Yani dünyada iki kere daha namaz kılmış olsaydım yetecek. Ama kılamamış. Kılamamış. Orada işten gitse burada. Buradaki Rabbim pek kulum işte bakalım. Önce annesine gelecek. Anne, sen beni anne karnını taşıdın 9 ay. Uyumadın beni bana baktın işte şunu şunu yaptın bana süt verdin anne 2 sene. Ne olur anneciğim? Asla bir ihtiyacım var. O cehenneme girmeyeyim. Bana biraz sevap ver. Hiç bakmayacak oğlum annesi böyle. Nefsi. Oğlum kaç. Her dolaşacak. Kimsenin fayda yok. Dünyada Allah için sevdiği. Yani tam kemalde değil ama yine Allah için bir seven bir arkadaşı varmış dünyada ama. Tam normal değilse bile. O görecek bunu. Arkadaş ne oldu sana? Arkadaşı sorma be. Az bir sevabın 90 kaldı. Kimse bulamadım bunu. Dilendi, el açtım. Kimse bizlere vermiyor burada hiç böyle. Vermiyor burada. Artık cehenneme gireceğim. Bir arkadaşı, arkadaş ben seni Allah için seviyordum ben seni be. Yine seviyorum ben, Allah için seviyorum ben seni. Senin yanına ben dayanamam diyecek. Al ben sana çok sevap vereyim de sen hemen kurtulacak bana. Buna bol sevap verecek. Bu işin başlarına gelecek, mezan başına. Ya Rabbi tabi sevinçli. Çok ama sevap buldu. Tabi sevap ağır basıyor. Diyor ki ayrı bakın cennete. Felikün fil cennet. Ayrıldı böylece. O ayrılacak. Şimdi orada bekleyerek aklına gelecek ki arkadaşım bana bu kadar çok sevap verdi. Ben şu elhamdülillah cennete gireceğim ama arkadaşım ne olacak? Onun sevabı yetmezse ona şimdi bir de bana da verdi. Ne olacak o? Cehenneme giderse ne olacak? Orada yanacak. Ben cenneti ne yapayım? Bak, ben Allah için seviyordum. Ona dayanamayacak. Orada ayrılıyor. Melekler dur ne diyorsun diyorlar. Ben ayrıldım buradan diyor. Buradaki Rabbim kulum niye ayrıldın buradan? Allah için biliyor tabii. Diyecek ki ya Rabbi ben senin için senin arkadaşım bana çok sevap verdi. Onun sevabı azaldı. Ben cennete gireceğim. Orada her ırmaktan su içeceğim. Köşede yaşayacağım orada. Tatlı hayat yaşayacağım orada, huzur yaşayacağım orada. Ama arkadaşım cennete yanacak ya Rabbi. Ben bunu dayanamayacağım. Ben de onda baba olayım cennemde. Buradaki Rabbim gelin bakalım huzuruma. Gelin bakalım. Siz birinizi benim için sevdiniz. Ben de sizi sevdim. İkisi affettim hocam. Yani Allah için sevmek biraz zayıf bile olsa muhtemelen ama Allah için sevebilmek bakınız. Yalnız şu var tabii benim. Allah için sevilen birini sevenler bir araya gelince akıllarına Allah gelecek böyle. Yani abdestler, namazlar, Allah yolunda bir şey aklına gelecek böylece. Ya top şu bu aklına geldi mi konuştular mı? O boş yok. O boş tabii. kaçıncı bu? Dördüncü müydü bu? Evet. Şimdi beşine geliyoruz. Verrecülün bir kişi. Deatü imretün zatü mansibün ve cemalin. Bir kişiyi, bir erkek genci, bir kadın kötü fiile davet ediyor. Kadına işte geliyor, davet ediyor. Nasıl bir kadın? Zatü mansibün makam mevki sahibi, zengin kadın. Zaten makam mevki sahibi kadın. Ve cemalin bir de güzel kadın şimdi. Yani kadının burada iki özelliği var, kadının çekiciliği var burada. Bir kadının makam mevki sahibi, zengin bir kadın. Bir de kadın güzel de bir üstelik yapar. Böyle güzel bir kadın bir genci davet ediyor kötü fiile. Kim teslim ediyorsunuz ona? Fekale genç şunu söyleyebilirsin dese anda. İnni ehafullah. Allah'tan korkarım ben diye buna yanaşmasın. Bir insan ömründe bunu bir defa bile baştan geçmişse bile yeterli muhteremler. Abbas hükümdarlarından Hazreti Harun Reşit dünyanın o anda tek adamı, süper gücünün başında Harun Reşit. Bunun bir hanımı vardı, Zübeyde hanım diye, Zübeyde. Kureyş asillerinden gelme ama. Harun Reşit'in daha üstün asalette kadın. Zübeyde Hanım, daha tekva adım, çok salih kadındı Zübeyde Hanım. Asaletli kadındı. Çok kültü bilgili, dini bakan bilgiliymiş. Harun Reşit'e bir otururken gece mehtapta, sarayın bahçesinde, ay ışığında hanımla beraber. Tabii eş, karı koca bunlar, şakalaşıyorlar. Diyor ki bir ara Harun Reşit, bak Zübeyde, Allah beni çok seviyor diyor şimdi buna. Bak Rabbim beni diyor, dünyaya malik kıldı beni diyor. Şimdi dünya benim şu anda. Bir emrim her tarafı geçerli oluyor. Allah beni çok seviyor. Allah bana cenneti bana verir Allah Teala. Zübeyde Hanım tabii çok bilgili kadın. İnancı bilgi çok kuvvetli. Diyor ki Harun diyor. Allah Teala dünya mülkünü sevdiğine de verir, düşman da verir diyor. Bak diyor Firavun da mülk sahibiydi. Nemrut da mülk sahibiydi. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir diyor. O artık benzemez diyor. Hanım işte gene ama şimdi hanımın latif ediyor gerçi ama yok Allah beni seviyordu, ben cennetlikim diyor. Harun kesin konuşma, Allah bilir onu. Deyince diyor ki Harun işte bana son olarak ya Zübeyde eğer ben cenneti değilsem benden üç tane boşsun diyor. Eğer ben cennetlik değilsem ben üç tane boşsun deyince hemen Zübeyde Hanım örtünüyor, kalkıp gitmeye başlıyor. Öyle kadın bakınız. Salih kadın. Harun şaşırıyor anlaşıl. Ne oldu Zübeyde? Harun. Aklı dönük Harun. Sen bir şart koştun, talakla ilgili yok. Şart koştun, boşuma ilgili şart koştun. Eğer cennet değilsem ben üst tarafı boşum. Şu anda nikahımız şüpheye girdi diyor. Eğer cennetlik olduğunu ispatlarsan, kanıtlarsan helalım sana diyor. Aksi halde diye ben sana üç tarafı boşum ben sana şu anda ver diyor. Çekili gidiyor, odasına kapanıyor. Arşı tabii, o da tabii bilgili var, ilmi var kendisinde. Bu durumda biliyor. Evet doğru. Uyuyamıyor girişinde. Sabah zor bekliyor. Emir veriyor, topluyor ulemaları. O zaman da müşrikler yaşadığı dönem. Topluyor bunları. Durumu anlatıyor. Bana fetva verin bakalım. Ben cennetlik miyim, değil miyim? Değilse hanımı boş tutarak boş. Geri alamıyor tabii şimdi. Topluyor ulemaları, müşrik toplanıyorlar. Tabii oradan buradan, ayet hadisi şundan bundan. Akşam oluyor, sonuç yok. Üçüncü günü İmam-ı Şafii Hazretleri, o daha genç o zamanlar, o da gelmiş. Diyor ki, eğer diyor Sultan Hazretleri Harun Reşit yani buraya gelirse diyor, ona ben bir soru soracağım diyor, ben bunun cevabını fethine vereceğim diyor. Tabii siz ona da karar verirsiniz oradan böyle diyor. Habere gidiyor, Harun Reşit buraya geliyor. Soruyor şimdi ona, ya Halife Hazretleri, sen hiç ömründe sırf Allah'tan korkarak yani bir fuhuş, cinayet yapma imkanına, o ortama girdin. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Sırf Allah'tan korkup böyle bir şey tehlike ettim hayatında, böyle bir şey oldu mu hayatında? Düşünüyor, evet diyor. Henüz diyor, veliaht olduğum zamanlar diyor, işte saraya da bir kadın var, evli kadın vardı diyor. Kadın diyor, çok ama çok güzeldi diyor, genç kadındı diyor. Yalnız kaldık onunla beraber diyor. Kadın da diyor, tabii bana diyor karşı koymadı diyor. Artık tam ortama girdik. Dedi ki bana kadın bir ara diyor, Harun. Ama Allah bizi görüyor şu anda dedi kadın bana böyle diyor. Harun bak, Allah bizi görüyor şu anda. Kadın bunu söyleyince diyor, inandım ki Allah bizi görüyor anda. Allah müheymin, her şeyi kontrol ediyor böyle. Allah her şeyi görebiliyor. O anda korktum ki Allah'tan diyor, bir Allah diye bağırdım diyor, hemen kaçtım gittim oradan böyle diyor. Diyor ki Şahvasıra buna, ya Harun, sen bu yaptığın işe göre cennetliksin, Zübeyir Hanım sana helaldir diyor böyle. Peki diyor oradaki dışında müşrikler, tabii kaynak lazım, delil almışım tabii. Peki ne insana bunu söyledin? Şu ayet-i kerime okuyor. Naziat ayet 41'de. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbihi, bakınız. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbihi, bir kimse ki Allah'ın olduğunu bildi, korktu Allah'tan. Her açıdan bu. Ne olursa olsun bir kişi hatırına getirir ki Allah huzurunda. Allah görüyor, biliyor, Allah denetliyor Allah Teala. Çünkü Allah'tan korktum. Ve nehen nefse anil heva. Ki şu anda yapmak istediğin, nefsi istediğini de yaptırmadı. Nefsini nehyet alıkoydu. İsteğinden. Fe innel cennete, bakınız. Muhakkak cennet, hi o cennet, el mevva, onun vakamı cennete bırakıyor. Demek ki bir kişi, tabi bu fuhuşun dışında da, bir insan mesela bir günah işleyecek, hiçbir engel yok ama, her şey yapabilir, her şey yapabilir. Kişi ondan sırf Allah'tan korkarak, Allah'ı hatırlayarak, kişi o işini terk ederse, ki Mevlam biri burada, cennet onun mevasıdır. Hem de inneyle gelir, kesinle geliyor böylece. İşte demek ki bir sınıfta bu. Beşinci bu sınıfta bu. Bir insan sırf Allah'tan korkarak bir günahtan kaçırması böylece. Hadiste tabi burada bir kadın meselesi geliyor burada. Bu tabi korunması daha zor olduğu için. Tabi erkeğin kadından, kadın erkeğinden korunması. Kişi tarafı olabilir bu. Bu tabi nefis tarafında daha güç olduğu için benim bunu bize buyuruyor, bu şekilde buyuruyor böylece. Altıncısı verecülün, yine bir kişi, erkek kadın olabilir. Tasaddaka bir sadakatin. Bir sadakat verdi. Sadaka olarak verdi. Fe ahfaha. Ama çok gizledi bunu. Hatta la taleme şimalhü matun fiku yeminü. Sağ verdiğini sol elini görmedi bakın. O kadar gizli verdi bunu. Demek gizli vermenin de ayrı bir özelliği var bu şekilde vermeli. Bir de buna dikkat etmek gerekiyor demek ki Allah yolunda, Allah için sadaka vermek. Şimdi sadaka deyince yalnız tabii para mal değil ama sadaka deyince şimdi. Bir Müslümanın yararına, o Müslümanla yaralanacak. Ne olursa olsun. Öyle bir kişi bir şey yaparsa bu sadakaya giriyor. Mesela bir Müslüman çok hüzünlü, dertli, bir felaket uğramış, çok can sıkıntı kişinin. Bunu bilen bir Müslüman kaygısı ona ilgilense, onu biraz ferah kavuşursa, buradan sadakaya geçiyor bakın. Mesela bir Müslüman hasta, ilaç buna gerek. İlaç alıp götürdü. Sadakaya giriyor böylece. Bir Müslüman ruhsal bakımdan hasta, sıkıntıda, ruhsal bunalımda, aldığını bulamamış. Kişi onun ruhsal bakımdan bir sadaka verse, yani mali kişi ona hizmete bulunsun, bu sadaka bakımı böylece. Bir hadis okuyayım burada inşallah. Hadis-i Şerif Tabarani'den. Muhasadaki nasih sadakatin eftem ilmi yün şerü. En üstün sadaka bakınız. Eftali min ilmin yün şerü. Neşre olan bir ilim. Bir insan ilmi meseleyi, yani Müslüman yarına bir ilim meseleyi kişi neşre derse, işte basın yoluyla, kitapla, şunla bunu neşre derse böyle, söylemek derse, bu da nedir bakınız? En üstün sadaka da budur be. Ve sadaka kardeşi. Yine adışı okuyan bir şey Tabarani'den. Men esleme ala yedehi. Bak bu dikkat edin bak bunu da kardeşi. Yani bu elhamdülillah yani yapılacak bir iş. Elimizden gelir. Men esleme ala yedehi. Bir kişinin elleriyle bir kişi İslam'a gelse. Burada peygamber, ellerin peygamberi burada. Tabi burada dil konuşur, şu bu konuşur. Demek ki bir insan gayret ederse, uğraşırsa, bir kişinin İslam'a gelmesi sebep olursa, tabi ister Türk olsun, ister Yunan olsun, fark etmez bu kardeşi. Bir kişi insan uğraşsa, İslam'a gelirse, vecebet lehü cenneti, o kişi cennet vacip oluyor bakın. Üstün bir şey bu kadar kardeşi. Allah'ına çalışma muhteremler. Şimdi bir insan bir fakire mesela bir simit verse değil mi? Karnını doyursa bu konuda bir sevabı var. Ama yiyecek onu tabii bitecek o. Bitecek o işi. Ama bir insan mani bir şey verebilirse bir fakire ya da bir gayrimüslime ya da İslam'ı yaşamayana bir namazlı kişi insan mesela açık gezen hanım insan sevap olsa kişi Allah yoluna getirirse bakınız o kişiye cennet vacip, o neden vacip oluyor acaba? Hadis-i Şerif'in tabi şehri var. Hadis-i Müşşerifler böyle buyuruyorlar. Diyorlar ki, İslami çalışma diyorlar, peygamberlik şüphesinden bir şüphe diyorlar bak muhteremler. Yani peygamberin görevi İslam'a çalışmak. Bir insanın batatan alıp, zulmat alıp hidayete eriştirmek böyle şey. Demek ki bir insan da Allah için İslam'a çalışırsa, dine çalışırsa, elinden geldiği gibi çalışırsa kişi, bu da nedir? Peygamber'e göre bir yapmış oluyor peygamber'e. Bu kadar kıymetli bir şey olmuş oluyor. Ve gelelim inşallah yedinciye gelelim. Elhamdülillah yedi sınıf var burada. Yani inşallah birini yapabilirsek elhamdülillah yetiyor. Tabii ikisi olursa ne olur? Daha garanti oluyor ama. Üç olursa inşallah tabi nurusun dur olur böyle. Yedinci sınıf şimdi verecülün yine bir kişi erkek kadın zekirallaha haliyen hali bir yerde, gizli bir yerde tenha bir yerde Allah-u Teala hatırladı bakınız. Allah hatırladı tenha bir yerde. İster değil Allah Allah zikretti. İster tefekkür etti. Şeye bakındı mesela ki şu alemlere bakındı ki gerçekten tefekkür çok büyük bir şey tefekkür. Böyle. İnsan bir anda uçurur tefekkür manevi açıdan. Güçlü bir şey böyle şey. Bir insan şey bir önce bir nefsine baksa nefsini bilen sonra Rabbini bilir kişi böyle. İnsan kendine bakacak ki değilim şu anda. Mesela bizden büyük ağaçlar var. Şu alem, şu kocaman dünya ucu bucu görünmüyor bizce dünya. Her göklere baktığımız zamanlar, enerji depoları, güney, ay, yıldızlar, şunlar, galaksiler, şunlar muazzam şey. Bunların her biri bir kanuna, kurala bağlı ama. Bir denge düzene bağlı bunlar. Bir denge düzen var. Alemde, alem başıboş değil. Başıboş değil. Kişi Allah'ı hatırlayıp da, ya Allah'ı zikrederek, ya da kişi günahını hatırlasa da ne yaparsa ama fefaldet aynahu iki gözü dolsa da şöyle bir yaş gözyaşı gelse gözümde. Bakınız. Gözyaşı gelebilir. Allah için gelebilirse gözyaşı gelebilirse efendim. Ne zaman bu? Tenha yerde böyle. Yalnız olduğu yerde kişi tenha bir yerde. Çünkü buna riya karışmıyor. İster mesela insan geçmişini hatırlar da, insan geçmişini muhasebe altına alırken, kişi bakar, eyvah, neye boşa uğraşmış, geçmiş bu ömrüm. başa gelmiş ömrüm, insanı üzülse, Allah için bir ağlasa, ya ki Allah'a tefekkür ederek, yarattığı arayı tefekkür ederek, kişi Allah'ı zikrederek, kişinin iki gözü dolsa, ağlayabilirse bakınız. Bir de bu. Şimdi buna ilgili hadis-i şerif okuyacağım gene inşallah. Başka hadis-i şerif inşallah. Men zekerallâhe. Hadis-i şerif hakim buyuruyor bunda. Bir kişi, tabii kadın erkeği, Allah-u Teala'yı zikir etse. Yani zikir, asıl sözlük anlamı hatırlamak. Allah hatırlamak. İster dil ile Allah Allah der. Ama hatırlayarak ama bakınız şu anda. Yani bir insan dili Allah Allah derken Allah-u Teala'yı hatırlamıyorsa bu gafillerin zikri deniyor buna. Öyle kişi vardır ki her gün tesbihini alır, 100 defa 1000 defa çeker. Allah Allah Allah Allah der, çeker böylece. Ama Allah hatırlamıyorsa bu zikir değil. Zikir anlamı, zikri hatırlama anlamına geliyor. Kişi Allah hatırlayarak Allah Allah derken ki Allah Rabbül Alemin. Yaratıcı O, yöneten O, mütevelli maliki Mevlam. La şerike leh, onun ortak şeriki yok. Bizim Rabbimiz Mevlam. Hatırlamak Mevlamızı. İşte bir kimse Allah hatırlarsa, ya da dediğim gibi tefekkürle, günahı hatırlarsa kişi, fefaldat aynahu, kişinin gözleri dolsa, taşsa yani böyle. Doğmadan taşmaya tabi. Nasıl taşsa? Min haşyetillah, Allah korkusundan. Allah korkusu, şimdi Allah'tan korkmayayım diyen insanın tabi bulunabiliyor muhteremler. Mesela bir insan gemiye binse, açıldı gemiye. Bir fırtına çıktı gemide, artık dalgara başladı. Yen başladı, peşi gibi sallanmaya, sancak gibi sallanmaya başladı. İnsanlar korkuyor mu? Neden korkuyor ki şu anda? Ya dalga lan. Nedir dalga? Su. Onu getiren kim? Hava, fırtına, rüzgar. Bunları kim? Bunlar kim emrinde bunlar? Başı başı bunlar değil mi? Allah'tan korkmayan diye kişi bir deprem olsun, nasıl kaçıyor? Ama sıddıklar Allah'tan korkara baktım işte böyle. Şimdi örnek vereyim. Mesela bir çocuk, biraz da haşleri yaramaz bir çocuk mesela, annesi alıyor bunu kucağa uyutmak istiyor çocuğunu. Ayağını sallıyor, malla uyutmaya çalışıyor çocuğunu mesela. Çocuk tabii uyumuyor. Gözünü aşağı yapıyor. Ne yapıyor? Annesi ne yapıyor bu sefer? Bazı kadınlar mesela yere vururlar, tık böyle var. Bak der, tık tık vururlar, bak öcü gülü falan derler. Çocuk da korkar muhteremler. Ama zamanla çocuk annesini vurduğunu görünce korkmaz ama. Niye? Annesine vuruyorsun böyle. Ne kadar vursun vursun, tak etsin, gül de olsun, korkmaz. İşte bakın muhterem, Allah için bakmadan. Sıddıklar ne yapıyor değil mi böyle? Dalgadan neye korksun? Dalgaya çıkaran kim? O suyu coşturan kim? Deniz coşturan, kaynağı sallayan kim okyanusları? Fırtınayı gönderen kim? Yeri dünyayı sallayan kim? Allah mı Allah değil mi Allah? İşte bir insan bu şekilde düşünebilirse insan, insan imanı bu makama gelirse, o kişi ne yapar? Allah'tan korkar. Şimşek çaksın, gök gürlesin, yerler sallansın, aldırmaz. Hatta o zevk de bakar. Ne der? Sübhanallah. Öyle. Sübhanallah der. Dedim, öyle dedim, duydum birine muhtemelen ben. Depremde duydum böyle şey. Ne yani sallanıyor bu şekilde de. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Sonra ne oldu dedim? Allah'ın kuvvetine hayran kaldım ben diyor. Nasıl Allah sallıyor şu geri al sahabeyle. Allah'ın kudreti bu böyle. Sübhanallah diyen böyle. İşte bir kimse Allah-u Teala'yı hatırlayıp gözleri dolsa, taşsa Allah korkusundan hatta yusuyu bel erde min dümühi gözün yaştan da yere bir damla isabet etse bakın şimdi. Yani bırak kalmasa bakın şimdi böyle. Yani kalmasa da Hatta yusuyu bel erde min dümühi, hatta gözyaşından bir damla bir damla yere isabet etse lem yuazibullah yemka, Allah kişiye mahşere azap etmeyecek. O kul azap yok mahşerde. Neden? Allah için ağladı. Ağlayabilir. Allah kul ağlayabilir. Demek ki böyle insan inşallah bunu yapabilecek muhteremler bir şey Mevla'nın böylece. Gerçekten sevmeye bir Allah'la korkmaya bir Allah'la her şeyin emin tasarrufunda muhteremler. Her şeyin böyle. İnsan bir insan aslan bile saldırsa aslan başı boş mu? Evet. O da başı boş. O da başıboş değil. Yine hadis okuyorum işte Cami Sagir'den. Bununla ilgili küllü aynin bakiyetün yevme kıyameti. Her göz kıyamet günü ağlayacak, mahşerde ağlayacak. Her göz ağlayacak orada mahşerde. Neden? Pişmanlık, nedametten. Eyvah! Değil mi? Orada. Evet, insan koca bina kurmuş. 20 kat bina kurmuş. Ama kıyamet yıkı toz oldu, gitti, kaldı dünyada. Var mı maaşı? Yok maaşı. Ömür boşa geçmiş. Bak, küllü aynin, bütün gözler, bakiyetün ağlayacaklar. Yani kıyamet gününde hep ağlayacaklar. İlla aynen. Ancak bakın birkaç kişinin gözü ağlamayacak. Kaç sınıf insan. Biri kim? Galdat an meharimillah. Biri göz ki haramdan korkup gözünü kapamışsa. Hele günümüzde çok kolay mesele muhtemelen böyle. Belki zor ama çok kolay bakın böyle. İnsan dışarıda bir yerde kendine görmesi haram olan bir kadını gördü. Açı saçık. Ki şu anda sırf Allah korkusu ile gözünü kapasa bakın derim. Bakma Allah korkusu gözünü kapasa ki şu anda. Bu göz orada ağlamayacak bakın. Demek ki Allah katında bu kadar değerli muhtemelen. Bir göz kapanın kapanmak. Zor mu bunu? İrade elimizde aslında kapayabiliriz. Ama bir irade gücü lazım işte. O da neye bağlı? İmana bağlı. Bak. İmana bağlı. İnşallah bunu uygulamaya çalışalım muhteremler. Tabii kadınlar inşallah örtülmeye özenlik gösteriyor tabi onlarda. Ve aynen seyret hissibillah. İkincisi de bir kişiye Allah yolunda uykusuz kalan gözler. Allah yolunda uykusuz kalan gözler. İşte ibadette, Kur'an'da, zikirde, şunda bunda. Kişi Allah yolunda ibadette uykusuz kalan gözler. Uykusu kişi gözüne geliyor ama uyumuyor. Uyumuyor. Bunlar mahşer gününde ağlamış yönecek bunlar. Üçüncüsü ve aynen harce minha. Üçüncüsü ve aynen bir göz ki harce minha o gözden çıktı. Mister reisi zübabi min haşetillah bakınız. Mister reisi zübabi sivrisineğinin başı kadar bir yaş gözden çıkan kişi. Bakın. Peygamber böyle buyuruyor bakın. Sivrisineğin tamamı değil. Sivrisineğin başı kadar bir yaş Allah korkusundan gözden çıkarsa dünyada işte bunlar mahşer gününde ağlamayacak gözler bunlar muhteremler. İnşallah talimler izniyle tekrar bir öz yapayım işte 7 sınıf muhteremler. Biri imamı adildir. Önde yöneticiler, yetkisi makam sahipleri eğer adil olurlarsa İnsanı ayırmazlarsa. İkincisi, gençliğini Allah yoluna tüketen gençler. Allah yolunda. Gençliğini tüketen gençler. Neden? Yaşlı insan zaten başı yapamaz ki yaşlı bir insan. Artık yaşı geçmiş tabii. Kulağı duymaz, gözü görmez. Başka bir şey yaramaz zaten de. Ama her şeyinden geldiği halde demek ki genç Allah'ını harcayanlar. Üçüncüsü, kalpleri, gönülleri camide olanlar. Camiyi çok sevenler. Yani bir namazın sonra diğer namaz vakti gelse de tekrar kılsam diyenler. Üçüncüsü Allah için birbirini sevenler. Bu sevgi ama sürekli devam eden ama. Mesela Allah'ın sevmediği zaman ayrılmışlar, birini küsmüşler. Buna çıkıyor bu. Beşincisi, yani hem zengin hem güzel bir kadın, bir erkek de adince Allah'tan korkarım diye kendini koruyadılar. Ve Allah yolunda sadaka gizli verenler, salini solu görmeyenler. Tabi sadaka çok geniş kapsamlı sadakada. Asıl amaç şudur, Müslümana yararlı olmaktır. Sonuncusu neydi? Allah yolunda ağlayabilmek. Ağlayabilmek. Lillahi Teala Fatiha.